Peki bu harfi cellere fiil veya şibi fiil veya manayı fiil olan bir müteallak lazımdır. Âmentü billahi. Âmentü billahi. Âmentü orada bağırıcının müteallak adı. Ene müminun billahi. Ene müminun billahi. Bana müteallakı müminun. Değil mi? Heyhate el müznibu minallahi teala. Heyhate. Uzak oldu el müznibu, müznip günah işte. Şimdi. Kimden uzak oldu? Minallah. Min. Nereye müteallık? Heyhate. Demek ki müteallak fiil olabilir. Amentü de olduğu gibi. Şibi fiil olabilir. Müminun. Fail de oluyor. Veyahut da manayı fiil olabilir. Heyhate de olduğu gibi. Peki... İlle zâidi. İlle zâidi. İlle zâide. İlle zâidi minha. Bu harfi celler. Ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kaf, hatta, rubbe, vavul kısım, tavul kısım, haşa, müz, müzü, hala, ada, levla, key, leal. Bu harfi cellerin tamamına müteallak lazımdır. İlle zâidi. Evet. İlle zâidi. Bedel yaparsak. Lihâzîl hurufi. Şu harfler için ille zâidi. Zâid olan değil. Mensup okursak da bedel değil. O zaman ne olur? İstisna olur. İlle zâide. Bil cerri bedelun min lihâzîl hurufi. Veyahut da nedir? İstisnadır. İlle zâidi. Zâid harbice. Zâid harbicerin dışında, zâid olan harbicerin dışında. Neyden? Minha. Şu harbicerlerden zâid olan harbicerin dışında bütün harbicerlere müteallak lazımdır. Ne anlaşıldı? Zâid harbicerin müteallak lazım değil. Zâid harbicerin müteallakı olmaz. Fe innehu la yeteallaku bi şeyin. Tamam mı? Niye zâid harbicere müteallak? Fe innehu la yeteallaku bir şey. O bir şeye taalluk etmez. Yani onun müteallakı olmaz. Örnek veriyor şimdi. Nahu kefa billahi. Kefa kafi oldu. Billahi Allah'a. Bunun aslı nedir? Kefallahu. Kefallahu. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde var. Kefallahu'l mü'minin. Değil mi? Kefallahu'l mü'minin. Kefallahu. Bunun aslı budur. Kefallahu. Fiil failden ibarettir. Fail üzerine minel mü'mini ne de? Fail üzerine ne yapılır? Bazı ziyade kılınmıştı. Evet. Ve zide alel faili elba. Fail üzerine bazı ziyade kılınmış. Yani buradaki bağırcı zahittir. Kefa bile taalluk etmiyor. Niye taalluk etmiyor? Çünkü kefanın failidir zaten. Kefanın zaten faili. Yani bağ onu orada bir ihsalde bulunacak bir durumu yok yani. Bir şey ulaştıracak durumu yok. Çünkü mecrur zaten burada faildir. Kefanın failidir. Evet. Peki bu tabi zahit olması ne olabilir? Bir, tezyinül lafz olabilir. İki, tekidül mana olabilir. Yani lafzı tezyin için, manayı tekit için ziyade kılınabilir. Allah lafzı ba ile lafzen mecrur, mahallen merfu kefanın faili. Ve bi hasbike dirhemun. Bak. Ve bi hasbike sana yeten dirhemun paradır. Bu da müpteda ve haberdir. Aslı nedir bu terkibin? Hasbuke. Hasbuke. Sana yeten dirhemun paradır. Yani kafike, sana kafiye olan, sana yetecek olan dirhemun paradır. Burada da müpteda üzerine ne yapılmış? Harbice ziyade kılınmış. Öyle değil mi? Yani. Müpteda da zahit. Yani bağ harbice burada zahit. Müteallakı var mı? Yok. Zaten bak zahit harbice olmasa müpteda olamaz. Çünkü müptedanın şartı nedir? Amillerden soyulmaktır. Burada hiçbir tesir olmadığı için manaya. Bu dahil olmuş gibi kabul edilmedi. Sadece lafızda tesiri var. Manada hiçbir tesir. Soyulmadı muhtemelen burada. Yani söylemedi, bak müptedalığına zarar vermedi yani. Hmm. Yine müpteda. Niye? Çünkü tesirli bir amil değil. Hmm. Tesir etmemiş yani. Evet. Bi hasbike hasbi lafzen ba ile mecrur mahallen merfu müpteda. Dirhamunda müptedanın haberi. Tamam. Peki. Zayid harficere demek ki mutallak yok. Ve rubbe ve haşa ve hala ve ada ve levla ve lealle. Bunlar da müstesna. Zayid harfleri mütallak olmadığı gibi avamil okurken de görmüştük. Bunların da mütallakı yok. Fe inneha fe inne hâzihil müstesneyâti. Şu müstesna ettiklerimiz zayid harfice. Hangi harfice nerede zayid olursa olsun. Ba'dır, fi'dir. Zayid bir harfice ise o bir. Rubbe iki. Haşa üç. Hala dört. Ada beş. Levla altı. Lealle yedi. Bu harficeler la teteallaku. Bunlar taalluk etmezler. Bir şeyin, hiçbir şeye. Bir şeyin minel fi'li ve şibihi ve mana. Bunlar fiile, şibi fiile, manayı fiile, bunlar taalluk etmez. Niye? Lenne küllen minel mezkurati, şu zikredilenlerden her biri la yufzi, ulaştırmıyor. Ma'nel fi'li, fiilin manasını veya şibi fiilin manasını veya manayı fiilin manasını ulaştırmıyor ki. Nereye? İla mecruri, mecruruna ulaştırmıyor. Tamam. Yani o harficeler dahil olmadan önceki durum neyse aynı durum devam ediyor yani. Bağ gelmeden önce de Allah, kefa billahi'deki Allah lafzı fail idi. Bağ geldi yine fail yani. Bir hasbike'de bağ gelmeden önce de müpteda idi. Bağ geldi yine müpteda. Rubbet halinde rubbe gelmeden önce müpteda idi yine müpteda. Meful ise yine meful. Yani herhangi bir şey, bir fiilin, şibi fiilin, mana fiilin manasını ne yapmıyor o mecrura? Ulaştırmıyor, taşımıyor. Dolayısıyla bunlara müteallaka ihtiyacı yok. Bunların müteallakı yoktur. Anlaşıldı? Tamam. Sadece lafzı. Mesela haşa, hala, ada. Müteallakın manası ulaştırmıyor. İstisna. Mecrurun müstesna olduğunu bildiriyor. Yani orada fiilin manasını, yani diyelim ki mecrur meful olamıyordu da bu bağ geldi de onu meful kılmış. Değil yani. Mesela amentü billahi'deki bağ zayid değil. Niye? Çünkü bağ harfleri amentü'ye taalluk ediyor. Amentü'nün Allah lafzını meful'ü bir almasına yardımcı oluyor. Yani meful'ü bir aldırıyor onu. Meful'ü bir kılıyor onu. Dolayısıyla orada bir görev icra ediyor. Bağ'ın amentü'yle neyi var? Taalluku, ilişkisi var. Anlaşıldı mı? Yani fiilin manasını mecruruna ulaştı. Bunlar ise fiilin, şibi fiilin, mana fiilin manasını ne yapmıyorlar? Mecruruna ulaştırmıyorlar. Tamam. Peki o zaman aklımıza şu geliyor değil mi? Peki bunların mecrurun durumu nedir? Yani müteallakı olmayan harficerlerle mecrur olan isimlerin durumu nedir? Müteallakı olan harficerlerle mecrur olanların mahalli durumu nedir? Şimdi bunların da görülmesi lazım yani. Şimdi müellif onları izah edecek bize. Fe mecruru zaidi. Zaid harficerin mecruru. Bir harficer geliyor zayıf olarak failin üzerine, müptidan üzerine veya haberin üzerine veya mef'ulün üzerine zayıf bir harficer geldi. Değil mi? Zayıf harficer. Bunun mecruru ve rubbe, bir de rubbenin mecruru. Rubbe, rubbenin mecruru. Ne üzerine olucudur? Evet. Alama şeyin, bir şey üzerine ki ale şeyillezi kâne, o mecrur idi, aleyhi, o hal üzerine idi. Neden önce? Kable duhulihima, bu zayid harficer ve rubbe,

Helaken nasu haşel alimi. Helaken nasu haşel alim. Kelam mucep mi? Mucep. Güzel. Müstesna min meşkur mu? Meşkur. Tamam. O zaman ne olacak? Mahallen mensup olacak. Haşel alimi. Alim. Lafzen mecrur. Lafzen mecrur. Mahallen mensuptur. İlla alimen. İlla alimen. Evet. İlla alimen manasıdır. Anlaşıldı. Peki. Nasıl önüne geldi? Şurayı da tamamlayalım da. Ve mecruru levla. Levla'nın mecruru. Ve lealle, leallenin mecruru müptedir, müptedar. Tamam. Evet, maalem merhum müpteda diyoruz ona. Ve ma ba'da, bu ma ba'di ise, bu mecrurlardan sonra vakı olan isim. Ve ma vel ismüllezi vaka'a ba'del mecruri haberuhu. Müptedanın haberidir. Levlâke leheleke zeydun. Levlâke leheleke zeydun. Levla harf cerke mahalli garibi mecrur. Mahallen mecrur. Levla ile. Mahalli ba'idi ne dedik? Mübteda. Peki bunun haberi nerede? Mabadi haberdir dedi. Levla'nın haberi vücuben mahzuf. Levlâke mevcudun leheleke zeydun. Mevcudun nedir orada? Mübtedanın kendi haberi. Leheleke zeydun lam lamı iptida. Heleke fiil zeydun fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümleyi fiiliye irabten mahalli yok. Levla'nın cevabı. Ne diyorlar ona? Saaddun mesetten haber. Tamam. Demek ki mahalli karibi var. Mecrur. Mahalli ba'idi var. Mübteda. Tamam. Ke, mahalli karip, yakın mahalli itibariyle levladan sonra vak olmuş, mecrur. Mecrur. Mahalli ba'id, mübteda. Çünkü levla dahil olmasaydı o mübteda olacaktı yani. Öyle değil mi? Şimdi Ukayl kabilesinin lügatına göre örneği veriyor. Ve lealle zeydin, ve lealle zeydin kaimun. Lealle zeydin, umulur ki zeyd kaimun ayakta olucudur. Lealle harfi cer. Fi lügati Ukayl tabi. Ukayl kabilesine göre harfi cer. Zeyd. Mahalli karibi mecrur. Mahalluhu. Mahalluhu el karib mecrurun bilealle. Lealle ile mecrur. Peki mahalluhu el ba'id. Uzak mahalli nedir? Mübteda. Mübtedadır. Haberi nerede? Haberi de kaimun. Kaimun orada nedir? Mübtedanın haberidir. Şimdi levlanın haberi vücuben mahzuf oluyor. Onda çünkü limtinaşe şeyinli vücudu gayri, vücut manası mevcut olduğundan dolayı haberi vücuben mahzuf oluyor. Levlanın haberi vacip olarak mahzuf. Mevcudum. Tamam. Yani hususi bir şey olursa haberi levlanın o zaman mahzuf olmaz. Hususi bir fiil olursa. Umumi fiilse mahsup, mevcudu. Hususi bir fiil olursa mahsup olmaz o zaman. Mesela وَلَوْلَ الشِّعْرُ يُزْرِي بِالْعُلَمَاءِ لَكُنْتُ اَشْعَرَ مِنْ لَب۪يدِ İmam Şafii diyor. وَلَوْلَ الشِّعْرُ şiir olmasaydı nedir olmasaydı? Yüzri, ayıplanır bir şey olmasaydı bil'ulema. Alimlere ayıplanan bir şey olmasaydı, ayıp sayılan bir şey olmasaydı لَكُنْتُ اَشْعَرَ مِنْ لَب۪يدِ Ben lebitten daha şair olurdum. Lekünti eş'ara min lebi. Ben lebitten. Şimdi levle şi'ru, levla, eş-şi'ru mübteda, haberi de yüzri. Hususi fiildir yani. Hususi olduğu zaman da hasbedilmez. Ama umum olduğu zaman vücut. O zaman vücut ben hasbedilmez. Levlâke mevcudun. Leheleke zeydun. Tamam. Haberi vücuben hasbedilmiş. Lealle zeydin de lealle harfi cer, zeydin mecrur efendim aynı zamanda mahallen merfu mübteda kaimudun. Mübtedanın haberi.